بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن نازل کیا، اس میں شفا ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے. جادو اور آسیب ایک حقیقت ہے، اس کی وجہ سے انسان انتہائی تکلیفوں اور دشواریوں کے ساتھ اپنی زندگی کاٹنے پر مجبور ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے قرآن و حدیث میں اس سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے. اسی لیے اسلام نے دوسرے شعبوں کی طرح جادو، نظر اور آسیب سے بچاؤ کے بارے میں بھی انسان کو راستہ بتلایا ہے. چنانچہ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی قرآنی صورتیں، آیتیں اور مسنون اذکار امت کو سکھائے ہیں تاکہ اسے سن کر یا پڑھ کر انسان خود اپنی حفاظت کرے. خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قرآن ایمان والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے. ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو شفا کو اپنے اوپر لازم کرو، اللہ کے کلام کی تلاوت اور شہد کا استعمال. لہذا جسمانی اور روحانی بیماریوں سے چھٹکارے کے لیے بہتر ہے کہ پورے دن میں کم سے کم ایک مرتبہ یہ رقیہ کسی بھی وقت کانوں میں ایئر فون لگا کر دھیان و توجہ اور یقین کے ساتھ آنکھیں بند کر کے سنیں، اور رقیہ سننے کے دوران کوئی کام نہ کریں، اور اگر زور سے سننا ہے تو اتنا زور سے سنیں کہ پڑوس میں کسی کو تکلیف نہ ہو، اور اگر وقت کی سہولت ہو تو زیادہ سے زیادہ سنیں. اگر واقعی کچھ روحانی تکلیف ہوگی تو رقیہ سنتے وقت بدن پر چند کیفیات میں سے کوئی ایک کیفیت شاید ظاہر ہوگی، مثلا سر درد، گردن، کمر درد، گھبراہٹ وغیرہ. اگر کوئی جن یا سایہ ہوگا تو وہ ظاہر ہوگا. اگر کوئی جن ظاہر ہو جائے تو نہ ڈریں اور نہ ہی اس کو اہمیت دیں، نہ اس سے کوئی سوال و جواب کریں اور نہ ہی اس کی کسی بات کو سچ مانیں. رقیہ سننے کے بعد غسل کر لیں. اگر رقیہ سننے میں ناقابل برداشت تکلیف ہو تو 2 سے 3 دن کے لیے رقیہ بند کر کے پھر سنیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے شفا کا یقین رکھیں اور خوب دعا بھی کرتے رہیں، اللہ ضرور شفا دے گا. نیت اس طرح کریں کہ اے اللہ، مجھے ہر وہ مس، اقسام مس، سحر، اقسام سحر، عمل شر، اقسام عمل شر، عین، اقسام عین جو تیرے علم میں ہے، ان سب کو اور اس کے اثرات کو عافیت کے ساتھ ختم فرما، اور ہر وہ شر جو تیرے علم میں ہے اس سے شفا اور حفاظت جسمانی اور روحانی عطا فرما. نوٹ: علاج سے پہلے اپنی تکلیفوں کو لکھ لیں، اور جو اچھی ہوتی جائے اس پر صحیح کا نشان لگاتے جائیں. اور دوسرے، روزانہ ایک مرتبہ زیتون کا تیل پورے بدن پر لگائیں، اگر ممکن نہ ہو تو ہفتے میں ایک مرتبہ اور مہینے میں 3 دن لگائیں. زیتون کے تیل پر درود شریف، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورہ کافرون، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ سب وقتاً فوقتاً پڑھتا رہے، اور پھر کسی بھی وقت مریض اپنے پورے بدن پر لگا لے. بہتر یہ ہے کہ رات کو لگا کر سو جائے اور صبح کو نہا لے، اور یہ تیل صبح شام 1 چمچہ ٹیبل اسپون پی لیا کرے.